ม่นผู้ใดบอกโอ้ยสัตว์แม่มันตายอย่างไรมันได้เกิดได้ขานเด้อไอ้มันตายดับศาสตร์ศูนย์เซนท่านพาละยกใส่หัวหันสาถูกง่ายผู้ขาได้เกิดเกิดมาแล้วมันถูกแต่ว่าไผสินกเสียวายจังได้ว่าอย่าให้มันตายแล้วอย่าให้มันได้เกิดเด้อให้มันดับนอนได้เกิดคือกับไผสิดาไว้สาไว้มันเต้ก็ได้เกิดเพราะว่าคนเฮานี่คือเม็ดฝังไม้ยะถาหิอัญญตรังภิชังเขเตวุตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีรสัญจะอาธรรมเสนหันจัตตุขยังอาศัยรสของแผ่นดินอุณหภูมิในดินในน้ำและเชื้อในยางแห่งพืชเม็ดเมล็ดพืชนี่มันมีอย่างมะม่วงที่มันหล่นจากต้นมันปักเฮาสิไปต่อขึ้นบ่ได้เกษตรเก่งๆก็ตัดงานี่ไปต่องานั่นต่อได้แต่ว่าเอามาสุกล้นแล้วนี่ไปต่อขึ้นบ่ได้มันตายแล้วซากก่อนมันอยู่น้ำขวดมันนี่มันตายแล้วซากนี่แต่ว่ามันจะไปเกิดอีกซากหน้าคือตกลงดินมีอย่างน้ำออกมาเนี่ยฝนตกใส่เนี่ยยางมันก็จะขยายก็ออกงอกคนเฮานี่มีอย่างอย่างคนคือบุญกับบาปปาปะเสเนหาบุญยักษ์เสเนหาบุญบาปเนี่ยเฮาเห็นน้ำตังหาตัณหาเดี๋ยวมันว่ามันสิบดีเวิร์ดไอ้ตัณหาพาดีก็มีอยากได้บุญเนี่ยตัณหาอยากได้บุญพากันไปทำบุญตัณหาอยากได้ของงูซื่อๆก็ไปละตัณหานี่พาดีก็ได้พาชั่วก็ได้ตัณหาสิเนหูตัณหาจึงเหมือนอย่างในใจวิญญาณังพิชังวิญญาณนั้นเหมือนเมล็ดพืชพิชังแปลว่าพืชสิเนหาสิเนหูแปลว่าอย่างเข้าขึ้นฮอดอย่างผัวไปอยู่เมืองนอกเมียอยู่เมืองไทยขึ้นหอดผัวขึ้นหอดเนี่ยยางใจเมียนี่ง่วยง่วยไปหาผัวยางใจผัวก็คือว่าเมียนี่ว่าเสน่หาเสน่หาภาษาบาลีแปลว่ายางยางใจเห็นมันคอยขึ้นหอดเจ้าเด้ปฏิบันเขียนหมายเสน่หาอะไรใจเจียนขาดทั้งหมดพิศวาสคิดถึงเธออยู่ไม่รู้หายขนาดยางง่วยง่วยหากันขันยังมียางอยู่เกิดคือหมากไม่มียางที่นี่อันโตหันบ่เกิดโตจิตใจที่มียางสิพากันไปเกิดอีกเขาตอกแตกเขาใหญ่นะละวานมันเบิดยางเลยขัวยางมันแห้งเลยจ้างกับบ่เกิดเขาตอกแตกคือกันกับผู้ตายนี่ผู้ตายที่เอากำลังเอาไปเผาเนี่ยบ่เกิดนะครับเกิดนี่คือเขาตอกแตกแต่ว่ายางใจของเรายังอยู่เราสิไปเกิดสร้างอื่นแต่กันโตเผานี่บ่ขึ้นห้ามว่าโอ้ยวานไปนี่ล่ะลูกเอ้ยหลานเอ้ยหลังเธอฝนฝากตกมามันเกิดเจ้าเป็นบาปบ่พอไงเผาตกแตกมันกลัวตายเพิ่นแล้วมันสิเกิดจังได๋คันเจ้าไปห้องไปให้น้ําคนตายนี่ก็คือกันกําให้น้ําเขาตกแตกลูกเอ้ยหลานเอ้ยให้ปานใดเขาตกแตกก็บ่เกิดมาอีกมันเบิดยางแล้วผู้ตายอยู่นี่เผาอยู่นี่ก็บ่ขึ้นมาธาตุสี่ขันธ์ห้าแตกสลายยางใจที่เป็นกิเลสตัณหาเราสิไปเกิดเอโกวะมัจโจอัจเจนติเอโกวะชยเตกูเลยามมาเกิดแล้วก็มาผู้เดียวบ่ได้เอิ้นเฮามานำเฮาก็บ่ได้เอิ้นเอาลูกเอ้ยมาเกิดน้ำพอเด้อตั้งซื้อไว้ท่าแล้วมันก็บ่ทันมาบัดมันตายมันก็บ่ได้ลาบ่ได้บอกให้ตายไปจ้อยเกิดน้ำหลังตายก่อนก็มีสัตว์ทั้งหลายไปตามกรรมของไผของมันท่านว่าวันคืนแห่งชีวิตคือกลางวันและกลางคืนวันคืนของวัฏสงสารคือตายชาติหนึ่งเกิดชาติหนึ่งเฮาเกิดมาในหลายโกรธสัตว์หลายมื้อวันจบมื้อใดยังบ่ปฏิบัติธรรมเข้าถึงโสดาบันโสตัปปติยังครับบ่มีทางจบไปหน้าเต็กหนุ่งปันไหมอยู่บุงมันหนุ่งหนูสิ่งลงนองก็จะจบแต่ว่าถ้าปฏิบัติเข้าไปถึงศรัทธามั่นศีลมั่นจาคะปัญญามั่นเกิดอีกบ่เกิน7เถื่อนะเตภวังอธรรมมาที่จันติพระโสดาบันเกิดบ่ฮอดเถื่อที่8 7เถื่อบัดนิพพานสกิทาคามีเถื่อเดียวยางหน่อยโสดาบันหมดยางไป 25% ได้เกิดอีก7สัปสกิทาคามียางเบิดไป 50% เกิดเถื่อเดียวอนาคามีบ่เกิดเลยตายแล้วไปเกิดสวรรค์สุทาวาสแล้วก็ตัดสรู้อยู่พุ่นดับนิพพานอยู่พุ่นพระอรหันต์เบิดไปแต่ในโลกฮอกเบิดอย่างบ่มีอย่างหน่วยๆเลยดับนอศูนย์แนวนิพพานมันตายดินิพพานคนละแนว พราะนั้นไอ้ที่บ้านเขาตกแตกนะสอนลูกสอนหลานอย่าห้องอย่าหายน้ำกันเอิ้นคือหายน้ำเขาตกแตกเอาหนามมาหดปันใดกระโบขึ้นตกแตกเพราะมันหามเพราะมันว่านไอ้ผีกินนะเบอร์มันหอมนะเบอร์มันไปถามเขาโคตรราคาอะไรเลยลดตัวจะขึ้นจะถอดแต่เราพอขาดลูกหลานก็เลยลงข้างไปด้วยกันบาทแต่ใจจังสั่นตัว ส่วนนี้ที่ผมว่าจังสั่น อ่ะมันก็สอนของสมัยก่อนนี่ขันว่านเขาตกแตกภาพสวดน้ำหลังนี้ขึ้นท้ายเกียนแล้วก็สวดจะผู้วิญญาณนาทุยาตังสัมปยุตกานันจาธรรมานังอานันตลาปัจจะยีนาปัจจะโยโสตาวิญญาณประวานโอ้โหไปทำวิญญาณวิญญาณในทั้งนั้นก็ย่านเต็มมันเนี่ยคือสิความย่างมาให้น้องมือเล็กนี้ปัดว่าขันแปะให้ฟังมันโมเมนต์แนวนั้นมันบ่พื้นเขาตกแตกบ่พื้นการเกิดการตาย อันบัดทำมาไปกับคนว่าลูกนับแจ็คคนวาย เลยมือยานไปซื่อๆแล้วคนสอนธรรมะสวดเอาบ้านเลี้ยวตัวพร้อมคนตากแดด พ่อแล้วยายเนาะ ครับฟังฟังบ้านนี่พ่อเขานี่คนบ้านเฮาเพิ่นกตัญญูกตเวทีหลายแท้เด้สอนให้เฮามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชี้เพบางพวกเขาวัดบ่ได้เขาวัดบ่ได้บาปแห้งเคยด่าพระด่าเจ้าตำหนิติเตียนพระรัตนตรัยย่างเขามาฮอดแผ่นดินวัดไฟใหม่ปานเหยียบแผ่นเล็ดแดงดินดาวออกไปเฮาก็ยังอีดูตนซาเฮ็ดแนวกินในมื้อนั้นเฮ็ดเป็น4ส่วนส่วนนึงกินเองแซ่บไม่พอกินไม่กินเสียอีกส่วนหนึ่งปันทีปันนอกก็กินผู้เดียวเพื่อนแตกเพื่อนเหนือให้พี่น้องได้กินน้ำแสบๆเอิ้นว่ายาตะการนันจัดสังกะโหเอตมังคลมุตมังสงครบญาติพี่น้องเป็นมงคลอันประเสริฐเพิ่นให้ตัวตัวให้เพิ่นอีกส่วนหนึ่งส่วนที่สามเอาไปถวายพระเพิ่นจะได้กินต่ออายุเติมน้ำมันให้เพิ่นให้เพิ่นมีชีวิตอยู่ผ่าดุงถ้ำจันโลกโลกอีกส่วนหนึ่งบาทเนี่ยเอาใส่ห่อไปห้อยห้อยไหวน้ำลักตายน้ำลบปัดอันเอาให้พี่ให้น้องห้องนั้นถวายพระอันนั้นเอาให้พี่เพจก็มีพี่น้องจะมีเพจพวกหนึ่งพี่น้องบอกวัดเขาว่าพี่น้องลืมพวกนี้ก็จะหอดมือยังมือดิบุญเขาประดับดินจะมาหอดพระเจ้าใจจดใจต่อขนาดได้กินบาทนี่ละโกพ่อเมื่อนั้นเพิ่นปล่อยพวกประทูปชีวีเปรตปล่อยออกมาบัดลี่ลี่เงื่อนอยู่ใส่บ้านอยู่ใส่ให้หน้าเจ้าของไปหาพี่หาหน่องบนใดพี่หน่องอยู่หลายก็เห็นคนเขาวัดหยาบหยาบขุนเด้อจะมีพี่มีหน่องไปขันไปแล้วก็เห็นหน้าพี่หน้าหน่องอ้อยเงาเห็นแต่พี่หน่องเพิ่นพี่หน่องโตวัดบ่ของพระเจ้าบ่หนกก็ได้มากินน้ำลักตักของเขามากคนละคนบาปหลายลำตนไฟลุกใหม่ปานเหยียบแผ่นเล็ดแดงดิ้นตายออกไปไปหอกหากินหอกอาตมาจะเข้าอย่างหน่อยหาแขกกินหยาดพี่เพกน้ำละตายดีบ้างอย่างตัวแกเพกข้าเจ้าบอกหอกธรรมดาบ้านนี้พวกที่กินอยู่น้ำละตายนี่ผมมีพี่น้องพี่น้องลืมกินแล้วหายพ้นเด้สาวชุดเด้อบ่แม่นผีก็คือผีบ่แม่นน้องก็คือน้องได้อยู่ได้กินน้ําให้เล่าอาญุมันคนยืนห่างมีดีได้เฮ็ดมาค้าขึ้นอย่าสุทุกสุญญาผีเพจให้พ้นขอให้เล่าได้อาญุมันคนยืนนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนมันคิดอีหยังได้มันก็ว่าไปให้พ้นค้าข้างแล้วก็คิดฮอดพี่น้องเจ้าของวัดบ่เข้าพระเจ้าบ่นกด่าสาธุเด้อพี่น้องของปลายภูเขาวัดบ่ของพระเจ้าบ่นกมีตาบ่เบิ่งบาปมีหูบ่ฟังเมืองคือตาบอดหูหนวกให้มันผูกให้มันยากให้มันเอิดให้มันยากมีหน้าให้หน้าถ่วมหน้าโขกมันแหลกตายก็ว่าไปตายไปให้มันทุกข์ยากตรงนรกมกใหม่เป็นเขตเวทนาคือภูเขาอย่าพ่อเขาสาเขาพระดับดินจะเผื่อเด้อด่าน้ำใจเรามันสิได้เมื่อเอาสิออกมันเมื่อบนเขตท่านได้กินคำใดให้พ้นเพราะนั้นเพราะจะให้เฮาไปหอยไปส่วนนี้ว่าแม่นพี่น้องเฮาให้พวกเปรตไม่มีญาติส่วนอยู่นอกลักตายนอกวัดนี่เฮ พิ่นสิเฮ็ดเพิ่นเอิ้นว่าห้านพี่เพิ่นสําหรับเปรตที่เข้าวัดไม่ได้ความหมายลึกไปกว่านั้นอีกอ่ะสําหรับคนที่เขาวัดบ่ได้สังคมรังเกียจพวกโลกเอกเขาหาหมู่บ่ได้ก็ให้มันกินอยู่บุ่นเถอะมันมีระเรกผู้มือในตามบ้านนอกเฮาหายถ้าเขาให้หมู่บ่ได้เขาหาหมู่บ่ได้เขาย่างติดพ่อก็เฮ็ดไว้มากินพี่เด้อประชันบักเอกหรือว่าบักขี้ทั่วพุทธังเขาหาหมู่บ่ได้ก็ให้มันกินอีดูตนสาโอ้ยตะกอนแห่งหายพวกนั้นฝังหอดขี้ดินพุ่นเพิ่นสิว่าเขาบ่ดักดินบ่ขุดฝังดินเพิ่นว่าปฐพีพื้นมีคุณเป็นอเนกลูกเอ้ยประดับดินทรงให้บุญใดดังกันปฐพีพื้นมีคุณเป็นอเนกประดับดินบอกเบื้องบุญให้ทรงถึงในเด้อลูกเอ้ยให้ทำบุญให้ขี้ดินแม่ทรณีปฐพีมีคุณประดับดินบอกเบื้องบุญให้ทรงถึงใส่ปุ๋ยให้ขี้ดินอาศัยน้ำขี้ดินปลูกยางดินเฮาไปฝังมันเป็นใส่ปุ๋ยบำรุงดินคนโบราณเพิ่นบ่ให้ทำลายนิเวศวิทยาฉลาดปานนี้ตัวเฮาละกินเอาบ่คือฮอดบุญกุศลขี้ดินเอาไปฝังให้ใส่ปุ๋ยให้ดินปลูกแล้วไม่เอื้อมันจะได้งามเพิ่นเองเป็นปุ๋ยบ่แม่นธรรมดาเด้พ่อแม่เฮาฉลาดจริงๆอันนั้นเพิ่นจะว่าให้ปันเป็น4ส่วน ที่แบบนี้ดิครับที่แบบว่าธาตุพ่อธาตุแม่หรือว่าธาตุปู่ธาตุย่าของพวกผู้ขาดทั้งหลายที่ล่วงลับไปแต่นั่นแล้วแล้วบัดนี้พ่อแม่ก็เคยพาไปบนไปธาตุนั้นท่านสมมติว่าได้แนวอยากแนวกินคือว่ามื้อบุญมื้อกินได้จานนึงจังซี่ครับไปแล้วก็แนวอยากแนวกินทั้งเบิดเลยฮู้ร่างท่านกับตัวกับผมเองนี่ล่ะเห็นเพิ่นพาเฮ็ดก็เห็นนําเพิ่นบ่ฮู้จักอีหยังที่ดีแล้วบาดนี้ไปฮอดแล้วพ่อเอ้ยเฮ็ดได้เลยล่ะอันนี้ล่ะลูกเจ้าคุณฮอดคือเพิ่นก็ไม่กินไม่อยากเด้ออย่าไปหยั่นไปซิ่งนําเพิ่นบาดนี้เพิ่นก็เอากินซะบาดนี้จกยามาใส่ให้ถูกพ่อเอ้ยถูกซะยาอันนี้มันเป็นจังได๋พ่อน้อย อันนี้ล่ะคือระเบียบเฮามาแต่ประเทศอินเดียที่พระไปหาหลักกินนั่นล่ะมันติดแสบมาแต่พุ่นแนวมาแต่พุ่นเป็นเรื่องของทางศาสนาพราหมณ์บ่ได้ประโยชน์หยัง บ่ได้ประโยชน์หยัง บ่ได้ประโยชน์หยังโตเจ้าของก็บ่ได้กินพร้อมคันสิได้กับคุณแล้วบอกมันแลนจะกอกแก่ๆเจ้าค่ะซุ่มนั้นได้กินยอดซุ่มนั้นแม่นมันขอบคุณเป็นมันก็อย่าว่าเฮ็ดอีกเด้อมื้อเอิ้นเด้อมันจะว่าคู่มือเด้อมันจะว่าเพราะนั้นอันนี้อีกอันนี้ของเฮานี่กําแพงน่ะจะมีกระดูกคอกระดูกแม่เนี่ย ครับผม เฮาจะต้องคันเฮาสิญาณวัดเนี่ยเขาจะทำการทำบุญใหญ่ท่านหนึ่งก็แจกข่าวหาวัดทุกคนหนึ่งเรียกว่าปุ๊บพระเปรตพี่เปรตนี่ยังบนหมายผมบอกพี่เพจเลยเปรตนี่แปลว่ามีชีวิตตกไปคือตายนั่นแหละปุ๊บพระก็แปลว่าแต่ก่อนปุ๊บพระเปรตพี่ทำบุญให้แก่ผู้ที่ตายไปก่อนแล้วเอิ้นว่าทำบุญร่วมกันทั้งเบิดให้ทำบุญอุทิศหาแล้วก็บอกโยกง่ายวันอยู่วันเศร้าอย่ากวนบากวนเมืองบางคนบ่มีบุญหลายแต่ส่วนมากเพิ่นสิบ่อยู่นี่เป็นเทวดาเป็นหยังนี่ทําบุญทํากุศลเป็นพวกนี้ทําบาปบางคนอาจจะยังเป็นเพศเวทนาเป็นเพศประเภทบ่ได้กินประเภทวันตาสาคูตะขาทาคุณขาทานหากินขี้กระเทาะกินหยังอยู่นําหมู่นี่นะเฮาทําบุญหาเพิ่นว่าบริสัทธิ์ข้าเจ้าย่านห้องหรอกเพราะมันข้าเจ้าจะไม่เห็นอย่างหรอกแต่ว่าถ้าปากคนแล้วคนผัดยากทำบุญรวมกันทีหนึ่งแจกเขาไงเขาเอิ้นว่าทำบุญสารทะเธอไงสามขี้ทำบุญหาสักอนิจจาบังสกุลบอกเบื้องอาเสียง่ายไปไหวคนดีๆกว่านี่หรืออาจจะไปไหวพุ่นก็ได้จังสินะหรือสิเอาไหวหนีก็ได้แต่ว่าทำให้ลูกเต่าได้หักได้แพงอยู่ไก่กราบไหวแบบเมืองจีนเพิ่นสิไปฮอดใส่กระยาวิญญาณเพิ่นแต่ว่าลูกต้องยังคือฮอดคือถึงนี่เป็นการดีคือฮอดพ่อฮอดแม่นี่ดีกว่าคือฮอดแนวอื่นเป็นอานิสงส์ของลูกของเต่าระลึกถึงพ่อถึงแม่ก็สิคือฮอดคำบอกคำสอนของเพิ่นพ่อแม่สอนแนวใดน้อบางคนนี่ถืออย่างเมื่อก่อนนี่มาจากนครศรีธรรมราชมาฟังธรรมขับรถมาฮอดประตูวัดติดจอดไว้ย่างครับว่าถามว่าทำไมไม่เอาเข้ามาพ่อแม่สั่งเข้าวัดเข้าวาเข้ารถไม่พึงถ้ามีรองเท้าก็ถอดมีหมวกก็ถอดมีรถก็จอดไว้นครศรีธรรมราชบางไตเป็นน้ำบางคนพ่อแม่สอนคิดทอดพ่อแม่เลยเฮ็ดน้ำจนตันน่ะ จากนครศรีธรรมราชมาฮอดบ้านเฮามันไกลปานใดจอดรถไว้ขึ้นฮอดพ่อแม่พ่อแม่สอนไม่ให้เอารถเข้าไปในวัดรบกวนพระไม่ให้ใส่รองเท้าไม่ให้ใส่หมวกคนดีก็มีเด้คนปกติคุ้มดีๆก็ดับกระเตยซุ่มบอดีก็ขากันอุตรุดคือกันทำปกติอะไรอันนี้ก็คือกันเขาขึ้นหน้าพาขึ้นบ้านพากันทำบุญอุทิศหาเทือนหนึ่งสามมังคีกันเบิดนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาสามมังคีกันนี้แล้วก็มาประกาศสวดถอนเขตเสนาสนะวัดเฮาเป็นวัดโดยสมบูรณ์เฮาก็ไปขอทำหนังสือขอวิสุงขามะสีมาสมุหนติคือถอนฝ่ายในร่างนี้ก็เป็นสาธารณประโยชน์ได้โดยสมบูรณ์กสิบอย่างบอกคันนี้เคียงๆในนี้ย่านได้ผู้อย่างพวกกี่อย่างก็อย่างเดียว ย่านนะ มือซื่นมีผักกับแม่ขาวเหมารถมาจากอำเภอบ้านม่วงบ้านหวานมาวันไหนมาปรึกษาแม่ขาวนั่นนั่งสมาธิไปแหละมีแต่เห็นพวกอยู่ในวัดบ้านหวานบ่อละแวนหลอกเห็นเป็นผักมาพาไปเบิ่งบนฝังไหเงินไหคำอยู่ในวัดมันน่าปอกแล้วก็บอกว่าให้แม่ขาวนี่พากันกับผักนี่ให้เฮ็ดสารให้แน่เหตุสารพระพุ่มให้แน่เหตุแล้วอยากได้ยังก็เอาสาอยู่บนหันพาไปบนอยู่ในวัดเห็นอยู่ในสามเถื่อทีเถื่อบ้านเนี่ยเขาเจ้ากับประจักษ์อย่างยากกับพากันเมารถมาหามาถามว่าสมควรจะเหตุบ่อเหตุสารพระพุ่มบอกบอกควรเหตุเพราะว่าพระสมองค์เจ้าเฮ้านี่มันอยู่เหนือเทวดาแล้วไปเหตุจังสั่นกับลดค่าเจ้าของลงมาเทวดาพวกที่ยังอยากได้สารพระภูมิเป็นเทวดายังต่ำต้อยยังเป็นมิจฉาทิฐิแต่ห้องบอลังเกียจว่าเบียดเบียนถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเอาจังสีสาขันห้องสีทำสารในชาวบ้านอาศิบพ่องก็ได้แต่ทำแล้วก็สิเฮ็ดให้ลูกหลานญาติต่อไปบ่มีประโยชน์ให้พากันทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าวัดเจ้าว่าที่ผ้าเห็ดผ้าทำอุทิศส่วนกุศลให้พ่อมุกตาแสงเจ้าบ้านเจ้าเมืองแต่ก่อนพร้อมกันเห็ดแจกเขาใหญ่แห่ข้าเจ้ากูเคยสั่งวัดกูเคยสั่งบ้านแปลงเพื่อนอุทิศส่วนกุศลให้ข้าเจ้าก็ไปดอกบอกให้ฟังอย่าไปหาเห็ดสารขยอแขยะได้บอกมันบ่ถึกข้างศาสนาเฮาพระในยุคเลือกเทวดาพระวิญญาณข้าเจ้าก็เข้าใจว่าหอดมือที่ได้ม่อนอาจารย์นี่แหละไปเทศกับวายลามคนก็จะยากต่อกันคือเพราะว่าไอ้นั่นมันก็มีอยู่ในของมันนี่แนวตาพอเห็นนี่อิทัปปัจจยตามันมีอยู่แต่ว่าข้าเจ้าก็คือห้องนี่กูลงคนก็เครียดเป็นกูลงคนก็ห้ายเป็นกูลงคนก็ฮักเป็นพ่อว่าถึงมกถึงใจก็เครียดหาเหตุหายไปดูเทียบแสดงกันได้ไหมไอ้หนาวมีคุณทำดีกลัวเก่งกลัวข้าเจ้าก็ยากยากเป็นยศต่อญาติเฮาก็บ่เบียดเบียนกัน คําสูตรนี่ครับที่ได้มุ่นอาจารย์เพ ิ่นครับครูบาอาจารย์ผู้อื่นดอกเอาวันนี้แล้วเน า ะ ครับพวกในที่เฮามีอยู่มีฐานมีครับเกิดแต่ว่ามันเจริญไปหนานะถ้ามีดุมีหยังที่เฮาเก็บไว้ที่ว่าเป็นหลวงพ่อหลวงแม่หลวงปู่ย่าตายายแต่ก่อนนี่ถ้าจะเลิศไปหนาแล้วเขาสีเคลื่อนไหวไปในถูกแบบใดน ี่น่าจะเอามารวมกันเป็นเนี่ยปุ๊บยังองค์พระมีบ่ได้นี่เอิ้นว่าเป็นบุ๊บเป็นบรรพบุรุษเป็นสถานที่ชาวบ้านลูกหลานสิพากันเข้าหลบนอบนอกนับถือเป็นการแสดงออกซึ่งรักคารวะตาเอามารวมกันไว้คนเดียวจะดีเอามากๆอย่างต้นโพนี่เป็นบริโภคเกดีบอนทีเฮาสิสักระกราบไหวอย่าทำลายเป็นเด็ดขาดตรงทนเอากระดูกกระเดี่ยวมาฝังเป็นเงาโพนี่เป็นการใส่ปุ๋ยให้โพนี่จะกราบไหวอยู่นี่คนมาเขาขาดด้วยตรงทนยังกระดูกแม่ตะมาฝังไว้ในเงาโพเลยบ่เห็ดตับถาดเถิดคนไปกระขาบอยู่ขอบอยู่ผู้มือนี่คนไปปฏิบัติธรรม 3,000 4,000 ไปขาบแล้วก็เงาโพอันนี้ก็คือกันห้องก็เห็นลานโพเอาไว้เลยลานโพ นะหรือว่าสิเฮ็ดเป็นธาตุร่วมกันเป็นเนี่ยสุสานบรรพบุรุษบ้านกุจันเฮ็ดธาตุร่วมกันนี่ลูกเต้าสิเกิดความหักความแห้งสามัคคีกันทุกปีเฮาก็มาสักอนิจจาห่วงกันพอไผแม่ไผมาร่วมเนี่ยเอาเธอเดียวรถโคโ หลดเนี่ยพระสร้างท่านถ้าพูดถึงว่าเจริญไปแล้วนี่อย่างซึ่งผมนี่ดีแบบว่าเขาสิสร้างเป็นนั่นเป็นลูกธาตุขึ้นใหญ่แล้วเอาเขาร่วม นั่นแหละที่ว่าอยู่เด่นนี ่เป็นสิ่งส่วน ไผมันเรียกว่าเป็นอนุสาวรีย์ของบรรพบุรุษบางกุจานเฮาเนี่ยมาร่วมไปคนเดียวกันเรียกว่าอนุสรณ์สาธุชนบางกุจานสาธุชนแปลว่าคนดีบรรพบุรุษมาร่วมไปสิได้กราบได้ไหวคือเขาเจ้าเฮ็ดกรุงเทพเมืองใหญ่ๆเขาเจ้าเฮ็ดว่าเป็นอนุสาวรีย์พระสยามเทวาธิราชยังต่างๆก็คือกระดูกของพระเจ้าแผ่นดินหลายๆองค์ร่วมกันอยู่เนี่ยอันนี้เฮาเอาเป็นแบบนี่เป็นหลักบาตรพระบุกเบิกพระเหตุพระธรรมเป็นการแสดงออกถึงความเคารพซีดีให้ในลูกเต่าหักแห้งกันดีพอคืนให้มันดีๆก็ได้แล้วพอไปยังดอกแล้วนอกบ้านคอยอยู่ใกล้รู้ภารกิจกรมจอดหัวไล่กรมจอดเอง ที่นี่อาตมาก็เลยนึกถึงบุญคนโบราณเขาว่าไหวควบหนึ่งขันคนรุ่นเก่าสิได้ยินว่าคุดนำบอก่อศาลาย่อขาผู้เฒ่าปลูกต้นใหม่สนห่มบังเงาได้บุญหลายเดี๋ยวนี้บ่ได้ยินบ่เว้าอันควมเว้าอันนี้มันเป็นภาษาบ้านเฮาความจริงนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสพวกเรากำลังช่วยกันขุดน้ำบ่อก่อศาลากำลังย่อขาผู้เฒ่าปีนี้ผู้เฒ่าหลายย่อขามาจากบ้านดึงโหดมาปฏิบัติธรรมเด้อแม่ใหญ่พ่อใหญ่ถ้าข่อยสิย่อขาหาให้อยู่หาให้กินบ่แม่นว่าย่อขาทางตายซ้ำพอดีได้ผู้เฒ่าเฒ่าย่อขาแนวนี้ดีเพิ่นว่าย่อขาผู้เฒ่าถ้าท่านมีพระไตรปิฎกวัดใหญ่ๆบ้านอยู่ใกล้วัดท่านไปขอยืมพระสังยุตตนิกายสักคาถวรรคเล่มที่15ข้อที่146หน้าที่46มันบอกเลขเด้เจ็บหายไปบอดได้ไปเอาไปซื้อเลขที่บอกอย่างนี้เพื่อท่านจะได้ค้นพบพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มเจ้าหาจนตายบ่เห็นคันบ่บอกเถอะบอนเถอะขอซ้ำซื้อเลขจักมันสิออกตัวใดเล่มที่15ข้อที่146หน้าที่46สคาถวรรคสังยุตตนิกายสั้นๆตอนกลางคืนวันนั้นเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าถามว่าจังไรเทวดาว่าโอ้ยว่าสั้นเฮ็ดจังใดจังสิได้บุญหลายคนในโลกนี้เขาจะทำบุญอย่างไรจึงจะได้บุญมากได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนได้บุญทุกเมื่อชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมชื่อว่าไปสวรรค์แน่นอนพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตอบขุดนำบ่อก่อศาลาย่อขาผู้เฒ่าปลูกต้นใหม่สนห่มบังเงาขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีหน่อยท่านกล่าวว่าวันโรปาอารามโรปาเยชนาเซตุกรกาปะปัญจอุทปานันจะเยทะทันติอุปสยังเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติธรรมท่าสิระสัมปันนาเยชนาสักคามินกวันแปลว่าป่าโรปาแปลว่าปู่อารามโรปาวันโรปาชนเหล่าใดปลูกป่าชนเหล่าใดรักษาสวนปลูกอารามอารามแปลว่าป่าใหม่ป่าใหม่สวนป่าผีประสาทนี่ก็เป็นอารามแต่เฮารักษาไว้บ่บักบ่ถางบ่จูดให้มันงามอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าอารามโรปาทีนี้ถ้าปลูกลงดินท่านเรียกว่าวนโรปาเยชนาเสตุกรกาชนเหล่าใดสร้างสะพานในที่กันดารลำบาก ปะปัญจอุทะปานัญจะยีทะทันติอุปสยังชนเหล่าใดสร้างบ่อน้ำให้แหล่งน้ำเป็นฐานปะป่าเขาเอิ่นว่าปะป้าปะป่านั่นภาษาบาลีตัวอย่าเข้าใจว่าเป็นภาษาเฮาได้หันเอามาใส่จนลึงซ้ํายืนเงินเพิ่นมาใส่แล้วลืมว่าเป็นเงินเจ้าของปะปานั่นเป็นภาษาบาลีปะปัญจอุทะปานัญจะเยตทันติอุปสยังโคดน้ําบ่อก่อศาลาให้คนได้อาศัยเตสังรัตโตจักทิวาจักรัตโตกลางคืนทิวากลางวันสัทธาปุญญังปวัตติบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นทั้งกลางวันกลางคืนเจริญทุกเมื่อธรรมมัฏฐาสีละสัมปันนาเยชนาสักขะขามิโนชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมไปสวรรค์แน่นอนว่าง่าภาษาบาลีญาติลูกหลานจื้อง่าคนตะกี้อ่านหนังสือกับบ่ค่อยใดก็เลยว่าเป็นกาบเป็นกรให้ลูกหลานเจอง่ายคุดนำบอกอสาลาย่อข้าผู้เฒ่าปลูกต้นไม้ส้นห่มบังเงาเด้อลูกเอ้ยหลานเอ้ยสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนได้บุญทุกเมื่อถ้าเฮากำลังพากันมาปลูกป่ารักษาอารามต้นไม้อาตมาย่างเลาะเข้าไปบนฝังศพเผาศพหลายมีแต่ต้นใหม่กำลังเป็นตะหักตะแพงต้นย่างโดนต้นย่างหน้าต้นใหม่เขียวๆถ้าเราช่วยกันรักษาไว้นี้คืออารามโรปาถ้าเราปลูกเพิ่มนั้นคือวนโรปาน้ำเฮ็ดจังไดห้องเสร็จแล้วบ่อน้ำน้ำเข้มเข้มอาตมามามือแหลกได้เอือบเพราะมันอาบได้เอือบดิบตาเมื่อไหร่พอท่อปานน้ำแกงดีดอกห้องก็เหม็นสาบเอือบเลยเอือบดิบพี่น้องบ้านสังเวยเฮาซอยกันพิจารณาอาตมาอยากบอกแนวนึงทั้งนี่บนสิมีน้ำอย่าสุไปตีว่ามันสูงเอาเหล็กทองแดงเหล็กแป๊บสายเบรกรถจนเอามาตัดจะขาสอกแล้วมาหักเป็นตัวแอลเอามาจับเอาลวดทองแดงมัดหัวปวดตีนตั้งสมาธิดีๆหายเจ้าเงาเข่าแล้วปล่อยออกว่างแกงพอดีละย่างเอาตีนเคียหาค่อยไปมันไหนมีน้ำใต้ดินมันไหลวืดสักกันหลดทั้งนี้สิมีน้ำทั้งนั้นแล้วจ่อไปหลดสิได้บุญสิพอน้ำมันอึดน้ำให้พากันขุดน้ำบ่อก่อศาลาเนี่ยได้บุญหลายเลยดิแล้วน้ำเนี่ยให้มันมีซะน้ำเข้มพอแล้วมันหดต้นใหม่มันสิตายอีประการหนึ่งสร้างอารามให้งดงามอันนี้แล้วอยากบอกหนึ่งถาดเท่าไหนนะคันมันจัดเป็นระเบียบเฮ็ดกำแพงได้ก็ด้านหนึ่งพอดีมันหลายไปสังเกตอยู่วัดอาตมาก็เป็นอย่างสี่ละตะกี้กระจัดกระจายเอามาจัดเรียงกันเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยข้าจอบวาหยังดอกข้าจอแหงอยากมีระเบียบซุ่มอยู่แน่ขอรับรองด้วยเกียรติแห่งพุทธสาวกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ความดีมีแต่ความงามวินาโยจะสุสิกขิโตเอตมังคารมุตตมังความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นเป็นมงคลอันนี้ฝากพี่น้องซอยกันเหตุแต่สำนีกดีหลายต่อไปที่นี่วันที่จะจากกันพี่น้องที่มาทำบุญเนี่ยอาตมาเคยว่าเล่นเมื่อก่อนว่าไรอยากถือเลขมาเด้อเพราะฉะนั้นสิบอกเลขให้มาหลายๆจังสิบอกหรือว่าเพิ่นอยากถือเลขว่าคือมาหลายแท้มื้อนี้เฮ้ยแท้เฮานี่ว่าแต่ทําบุญก็อยากได้บุญยกใส่เก่าทอกใส่หัวสาธุหลังคนรับตามหนิงอยู่เกือบ10นาทีในใจคือสิว่าสาธุทอนให้ขาถือเลขรางวัลที่1เลขถ่าย2โตพอได้ใส่หนี้เกษตรสหกรณ์ได้ซื้อรถอีแตนตุกๆเครื่องสูบน้ําจักอันในทอนปิ้งลงไปกระแมนอยู่ดอกห้องอยากได้บาดแล้วพาสิไปซื้อเลขซื้อเบอร์ได้ละเนาะคันซื้อบ่ถึกเฮ็ดจังได๋พันโอ้ยบุญบ่มีดอกว่าซั่นทําบุญใจๆเนี่ยสิได้ก็บ่มีเลขก็บ่ถึกบ่เฮ็ดหัวมันอีกดอกบาดนี่บุญจังซี่ก็มีผู้ลางคนแท้บ่แม่นบ้านนี้ดอกบ้านอื่นเพิ่นเด้อบ่ซั่นทีนี้ได้เฮาได้บาดเฮ็ดจังได๋พี่น้องอดเอาแน่จักหน่อยบุญบ่ฮั่นเป็นหมากเฮาดำหน้าเฮาหวานกาดำลงไปมื้อนี้บ่ฮ่อนสิได้เกี่ยวมื้ออื่นเนาะเขาดอ3เดือน เขางั้นบักซีเดือน5เดือนอย่าพักกันใจห่อนกินดิบคอยแก้คอยไงยังสิได้ทอนตอนค่ำเพื่อเนื้อตกไตเปิดแห้งพอดีทาผ่าบ่อเขาฟันเจิมไปแต่ไกลเพิ่นว่าอีหยังกับบ่ทอบุญบุญกุศลสร้างบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบ่ทอบุญบุญเฮามีหน่อยบ่ทันได้ใหญ่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องบุญบุญส่วนเป็นเหตุบุญส่วนเป็นผลคันเห็นปัญหามีดีได้เพิ่นถือเลขถือเบอร์โอ้ยจะเป็นบุญเพิ่นหลายคนลังคนบอกเขาวัดจักเถื่อถือเลขได้เงินหลายเขาบอกว่าโอ้ยจะเป็นบุญเพิ่นหลายเขาเนี่ยนะไปวัดใจสร้างบุญถือฟังไหนเด้อ